राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2061 तदनुसार 31 अगस्त 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सदाश्रम ऋषिकेश राम राम मैं हूँ ऐसा सबको अनुभव है, सब ऐसा अनुभव है। और मैं स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये पीछे होते हैं, मैं हूँ ये मूल है। वो स्त्री कहते मैं हूँ, पुरुष कहते मैं हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई मैं हूँ, मैं हूँ मुख्य। ये मैं हूँ है, इसमें मैं की मुख्यता दी होती है। मुख्यता मैं की नहीं है, मुख्यता हूँ की है। क्योंकि हूँ है वो मैं देख रही हूँ है, चार है, मैं हूँ तू है यह है वह है, मैं हूँ यह है, मैं हूँ तू है यह है वह है, तो है या मैं केवल एक ही रथ हूँ कीमती है, कीमती मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, युग है, महीना है, दिन है, तारीख है, है, है, है, है, है परमात्मा स्वरूप है। और मैं तो ये व्यक्ति स्वरूप है, ये व्यक्ति है, तो मैं मुख नहीं, मुख है। क्यों मैं हूँ हूँ है, तू है हूँ नहीं है, यह है वह है, ईट है, पत्थर है, चूना है, जड़ है, चेतन है, है, है, है, है, है, है, है, है, है परमात्मा स्वरूप। ये मैं के साथ नहीं है, हूँ के साथ नहीं है, तू के साथ नहीं है, हूँ एक ही है, तो मैं के साथ हूँ है तो है, वो है अपना स्वरूप है। मैं हूँ, मैं नहीं है अपना स्वरूप, मैं तो है को हूँ मान लिया ने, तब मैं है परमात्मा, सब गई है। ये जड़ है, ये चेतन है, पशु है, ये पक्षी है, ये पहाड़ है, ये जंगल है, ये वृक्ष है, ये है ही है, तो है परमात्मा। तो परमात्मा है ये एक दिशा नहीं है, मैं एक दिशी और है सर्वदेशी, सर्वदेशी व्यापक परमात्मा है, एक देशी हूँ ये व्यक्ति में, इस बार मैं नहीं है। निर्ममो निरहंकार ममता से नहीं था अहंकार, मैं और मेरा है ये नहीं है। निर्ममो निरहंकार शांति में दी, निर्ममो निरहंकार सम दुख शोक समय, मानो कर्मयोग में मैं तू मैं हूँ, कर्मयोग में भी और भक्ति योग में निर्ममो निरहंकार, ज्ञान योग में भी निर्ममो निरहंकार, सब में ज्ञान में अहंकार बलम दर्पण काम क्रोधम परिमुच निर्मम है, हूँ का त्याग पहले है ज्ञान योग में, और कलयोग में पहली ममता है त्याग है, तो ये शुभ बना है, सब है शुभम है भक्ति, और सबसे श्रेष्ठ है व्यक्ति, भ्रू में श्रेष्ठ है, भगवान मेरे में भगवान को। जैसे बालक को पूछे ये मेरी माँ है, अरे माँ क्यों है, कहे ये क्यों आपस आपके पास रहा, बालक पहुंचता ही नहीं, माँ क्यों है ये क्यों नहीं पहुंचा, माँ है क्यों है, क्यों है, माँ है मेरी है, मैं जन्म लिया है, दूध पिया है, ऐसे भगवान मेरे क्यों भगवान कहते हैं, जीव मात्र मेरे अंश है, गीता में कहा मई वंश हो, रामायण का ईश्वर अंश उपनिषद कहते हैं हमें तो से पुत्र तो है कैसा हमारी एकता है, मैं तो जात्म नहीं, मैं अर्थात निर्मो निर्हंकार, अहंकार नहीं, अभिमान नहीं है, ममता नहीं है, ममता अहंता बढ़ाई हुई है और है स्वतः स्वाभाविक, और स्वाभाविक है वो हमारा है, मैं तो बेटा बनाए बना रहा, ये बनावटी साथ है, एक परमात्मत्व है, इतनी बात है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो परिवर देगी है सो दी कहता है, मन समर गया तो राख है, मिट्टी मिली तो मिट्टी है, वो है तो जाएगा ही नहीं, चाहे मैं रहेगा ही नहीं, मैं सुन रहा है निर्ममो निरहंकार, आज मेरी मेरी है मेरी है, मरने के बाद मेरी है नहीं, इस धर्म से पहले कहाँ थे, कहाँ घर था, स्त्री पुत्र माँ बाप कहाँ थे, याद सब इस कपड़े थे मिट्टी लग जाए सो जाए, मिट्टी धर जाती कपड़े धर जाता ये नहीं रहता है रहेगा, ऐसा मिट्टी धर जाए, पुरुष है ये स्त्री है ये जल है ये चित्र है रहेगा, जरूरत है मिट्टी स्त्री पुरुष ज्यादा चेतना था वाला जगह ये मिट्टी मिट्टी है कैसा तो बनेगा, है परमात्मा के साथ हाँ बैठी है, कितना सरल उपाय है, कितनी सीधी बात है, हमारा स्वरूप है हो नहीं है, हूं मैं एक वोट है और सब वोट है मैं अब कैसे होते एक ही है, तो है परमात्मा हूं ये व्यक्ति हो नहीं निरहंकार निर्मम निरहंकार ऐसा ब्राह्मण स्थिति ब्राह्मण परमात्मा में स्थिति हो जाए, कितनी सरल कितनी सीधी बात है, उसका विनाश होता ही नहीं, राग बन गई राग भी नहीं मिट्टी बन गई मिट्टी नहीं और क्या बनेगा, पड़े हुए तो जरूर बन गया माँ पड़ेगा, वो है वो तो है ही है, परे भी है महाप्रलय भी है, प्रलय भी है परमात्मा, हो नहीं है। वो अपना स्वरूप है, अपना स्वरूप है हो नहीं, हो नहीं है। हो तो छूट जाएगी, मर गया तो मुर्दा है, मुर्दा हूं वो हो गया, मुर्दा है रह गया, हो तो मिट्टी जड़ गई, मिट्टी जड़ गई, हाँ मिट्टी जड़ दूंगी, सब है परमात्मा है। कैसी मौत की बात है, जो रहेगा सीधी सीधी बात है, अपना सब तो है कोई हूं कहते है कहना भी हूं मैं, गगन माता अश्वत्युत्तम अश्वत्थ प्रयोज माने आप प्रयोज माने से इतनी बात है। नहीं मोह रहता बिहार काम आ शर्मा मस्त निष्प्रिया नहीं मोह निरहंकार शांति निरंकार हुआ ऐसा ब्रह्मी निरंकार ऐसा ब्रह्मी नाम यो मामसु मूढ़ो जानाती पुरो तुम सर्विद बजती माम सर्व भवे न बात इतनी गुहे तुम शास्त्र तुम आएगा जो जाना बुद्धिमान से कट कहते थे गर्मी होगी बुद्धिमान ज्ञान होगी और सर्वित ये भक्ति होगी स्वभाव भजती माम चतुर्विदा भजनते माम सर्वित भजते माम सर्वभाव मार्ग सर्वभाव भज कपर प्रति मोहि परम सो भगवान वो भार बोल रहे मिट्टी चिप हर गांव मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे माँ बाप है, मेरा चिप है, मेरा मिट्टी लगा दे झड़ जाएंगे, इधर आएगा इधर झड़ जाएंगे बिना मर्द आपके भी बिना के आप जाओ जैसे मैं बालक हूं आज का मैं तो भगवान का हूं ये ठीक इस ब्रांस नहीं होना से इस ब्रांस नहीं होना से मैं भगवान हूं भगवान मेरे मैं भगवान का और भगवान मेरे भगवान भगवान के साथ है यह मिट्टी नहीं है मम एव केवल मेरा शरीर माँ बाप दोनों वर्ष है पर मूल में प्रगति नहीं है मम एव सब भगवान के सब भगवान के भगवान सब के भगवान सब भगवान के मेरे तो गुरु हुआ दूसरों को ही ना हमारे गुरु एक भगवान है शरीर नहीं रहा शरीर दागे न खड़े भी नहीं आप एकदम पक्की बात है सच्ची बात है परमात्मा हमारे हम परमात्मा है हम और किसी के नहीं भगवान के भगवान के सिवाय हमारा कोई नहीं है हमारा कोई नहीं एक भगवान वो हमारे सब जगह परिपूर्ण समान सब संसाएं पड़े हो जाता है। परंतु भगवान वैसे वैसे जैसे वर्षा होती है तो बदल जाते हैं, गदर गंगा होती है, ब्रिजम होती है, ये शब्द होता है, वर्षा बरसती है, आकाश है जो बजे, ऐसे परमात्मा सब संसार प्रलय हो जाए, महाप्रलय हो जाए, परमात्मा वैसे वैसे कोई पर आकार नहीं है, भरे आकार गीला हो गया, गीला हो गया ऐसे हो गया। मेरे तो गिरधर को पाया रहा दूसरा बहुत बढ़िया थे, निहाल लवन निहाल मन से मात्र का कल्याण है, मेरे तो इधर बाल है, लेख है विश्व लेख बहुत अच्छा, पर आप ख्याल नहीं करते, सो गए खाई भी तार लगा। अरे भाई पढ़ो काम में रहो, भोजन बहुत बढ़िया है, अगर तार लगा दिया बढ़िया भोजन बढ़िया तरीका बढ़िया बैठे हो पुस्तक बहुत बढ़िया माल है, पढ़ते ही नहीं तो ये तो पढ़ा ही नहीं, कई बार बीस बार सब बहुत अच्छी है, क्या बात है, सबके लिए सबके लिए सब स्त्री हो पुरुष हो हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो कोई कर हो नाम अलग अलग है, कोई अलग अलग है, एक परमात्मा है वो हमारा हम सब निर्भर है, पढ़ो बार बार ऐसी चीज ऐसी ऐसी चीज है, चार बात होते हैं उसमें सब परमात्मा की प्राप्ति स्वतंत्र है, स्वतंत्र बलवान है, योग है, अधिकारी है, पूरा अनुभव हो जाए तब आनंद है, सामग्री तो बहुत अच्छी है, पढ़े तो मिठाई बहुत बढ़िया तब भूखों में रही है, मिठाई बहुत बढ़िया करो बोले और अपने मन वो बनो निहाल भगवान ने कृपा कर दी है, कृपा दो प्रधान सूत्र है, बहुत छोटी सी है सार बात है, हमारे तो अच्छी लगती भी आप भी आप जाने दो सूत्र दो, मेरा कुछ नहीं है भगवान मेरे है, बस मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे किसी से कोई संबंध ही नहीं है, मेरे केवल भगवान है, ये तीन बातें नहीं है भगवान, नारायण नारायण नारायण नारायण।